Dysk SSD, grafika AMD Radeon, teraz za jedyne 1222 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polityczną grę zaangażowana jest Komisja Wenecka, tak uważa minister sprawiedliwości. Francja, Niemcy i Wielka Brytania apelują do Iranu o respektowanie postanowień porozumienia nuklearnego. Policja apeluje do rodziców, żeby też zwracali uwagę na to, jak przewożone są dzieci w czasie ferii. Komisja Wenecka jest zaangażowana w polityczną grę i nie jest bezstronna, tak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Przedstawiciele Komisji Weneckiej przylecieli w czwartek do Warszawy z dwudniową wizytą na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który poprosił o wydanie opinii w związku z przyjętą przez Sejm ustawą dyscyplinującą sędziów. Ziobro w TVP Info oświadczył, że tryb zaproszenia komisji do Polski był pozaprawny, a więc przyszła opinia nie będzie w żaden sposób wiążąca. Ten dokument, który zostanie przygotowany, będziemy traktowali jako paraprywatny, nieoficjalny, nieformalny i niespecjalnie będzie nas zajmowała polemika z nim, ponieważ upatrujemy w tym dokumentu politycznego, a nie bezstronnych rad wybitnych, zdystansowanych prawników, którzy chcieliby z życzliwością spojrzeć na nasze polskie sprawy i doradzić nam, jak rozwiązywać problem polskiego sądownictwa. Zbigniew Ziobro podkreślił, że kreowanie polityki zagranicznej nie należy do uprawnień marszałka Senatu. Z uwagi na nieoficjalny i nieformalny charakter wizyty, polskie władze zaprosiły przedstawicieli komisji do zwiedzania Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Delegacja z zaproszenia nie skorzystała. Francja, Niemcy i Wielka Brytania wydały wspólne oświadczenie, w którym apelują do Iranu o powrót do pełnego respektowania postanowień porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Nasze dzisiejsze przesłanie jest jednoznaczne. Pozostajemy przywiązani do porozumienia nuklearnego i chcemy, by przetrwało. Napominamy przy tym, że Iran powinien anulować wszystkie posunięcia, które są niezgodne z tą umową, napisali przywódcy. Porozumienie przewidywało zniesienie międzynarodowych sankcji gospodarczych wobec Iranu w zamian za rezygnację z prac nad arsenałem jądrowym. Grupa chciałaby, żeby mimo wycofania się Stanów Zjednoczonych z porozumienia, co nastąpiło przed 2 laty, było ono nadal przestrzegane przez wszystkich pozostałych sygnatariuszy, w tym Iran. Bezpieczeństwo dzieci podczas przejazdów na zimowy wypoczynek zależy nie tylko od policji, przypominają o tym mundurowi. W czasie rozpoczynających się ferii patrole szczególnie zwracają uwagę na stan techniczny autokarów i sposób przewożenia dzieci. Opiekunowie, którzy tymi autokarami w końcu będą jechać, dobrze byłoby, żeby pamiętali, że jeśli pasy bezpieczeństwa w tym autokarze są, należy je zapinać. I to bez wyjątku dotyczy każdego. Radził Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W zeszłoroczne ferie zginęło na drogach ponad 250 osób, a 174 osoby w wieku do 14 lat zostały ranne. Osoby prywatne czy firmy obsługujące wyjazdy na ferie mogą zwrócić się do policji o specjalną kontrolę autokaru. Najlepiej zrobić to kilka dni wcześniej, aby nie opóźniać wyjazdu. Informacje o miejscach kontroli i telefonach do przeprowadzających je funkcjonariuszy można znaleźć na stronach lokalnych komend policji. Muranów, historyczna część Warszawy, tematem nowej wystawy czasowej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Będzie można ją oglądać od 16 kwietnia. Dzisiaj Muranów jest częścią warszawskiej dzielnicy Śródmieście. Kiedyś nazywano go dzielnicą północną. Mieszkała tam największa część społeczności żydowskiej. Jolanta Gumula, zastępca dyrektora muzeum, mówi, że placówka planuje zaangażowanie obecnych mieszkańców w przygotowanie tej części wystawy, która dotyczy współczesnego Muranowa. Razem z nimi będziemy konstruować taką część wystawy, mogę powiedzieć, która będzie stać w holu głównym. Prosimy mieszkańców już za chwilę właściwie do ofiarowania przedmiotów, które są dla nich w jakiś sposób ważne, w jakiś sposób może ich definiują wraz z ich opowieściami. A wernisaż wystawy będzie 3 dni przed 77. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, możliwe rozpogodzenia. Na północy będzie padał deszcz. Na termometrach zobaczymy od 2 do 7 stopni. Tej nocy od 0 na południu do 5 stopni na północnym zachodzie. W północnej połowie kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie deszcz, a w Bieszczadach śnieg. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór. Agnieszka Furtak-Bilnik przed mikrofonem. Iryna Dan to osoba, która dziś będzie realizowała naszą audycję, a Wioletta Myszkowska jest jej wydawcą i będzie od Państwa odbierała telefony. To audycja Nie do powiedzenia. Zapraszam do godziny drugiej. Nie do powiedzenia. Still feels like our first night together. Feels like the first kiss. It's getting better, baby. Nothing can better this. Still holding on, you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get. Only feels much stronger, wanna love you longer. You still turn the fire on. So if you're feeling lonely, don't. You're the only. What I do, please forgive me, I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me if I need you like I do. Oh, believe me, every word I say is true. Please forgive me if I can't stop loving you. Still feels like our best times are together. Feels like the first touch. We're getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on, you're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights. You know I still do. If you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever was. Only wanna make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know not what I do. Forgive me if I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me if I need you like I do. Oh, believe me, every word I say is true. Please forgive me if I can't stop loving you. Brian Adams zaśpiewał nam na początek w audycji Nie do powiedzenia. Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy o takim temacie, który podsunęli mi sami Państwo. Zauważyłam na podstawie tego, jakie maile przychodziły do audycji, że jest to taki przewijający się temat. I że chyba jest taka potrzeba ze strony Państwa, żeby właśnie na ten temat porozmawiać, a mianowicie jest to poczucie winy. Jak rozmawiałyśmy o tym z Wiolettą Myszkowską, to powiedziała, no, taki ciężki temat. Może i tak, ale właśnie od tego jest ta audycja. Państwo się już pewnie zdążyli o tym przekonać, że o takich rzeczach rozmawiamy, nie uciekamy od nich. To właśnie tutaj jest to miejsce i czas, żeby powiedzieć to, co jest na co dzień nie do powiedzenia, albo może nie mają Państwo komu takich rzeczy powiedzieć. Wiele razy już pewnie mówiło się i Państwo też o tym słyszeli, może się przekonali, że czasem najłatwiej takie rzeczy powiedzieć osobom obcym. A dziś tymi obcymi, nieobcymi dla Państwa osobami, nieobcymi, ponieważ jeden z naszych gości już kilkukrotnie był u nas w studiu i tym razem też nam towarzyszy i to jest, przepraszam, tak zacznę już może niekulturalnie od mężczyzny, Krzysztof Błażejewski, psychoterapeuta z Ośrodka Terapii Dzieci i Młodzieży In Relatio. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Jest z nami też pani Anna Kot-Mosakowska, psychoterapeutka, między innymi związana z Fundacją Feminoteka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I tak jak też Państwo wiedzą, na początku właśnie naszych gości obecnych w studiu pytam o Państwa doświadczenia związane z naszym tematem, dziś właśnie z poczuciem winy. Czy jest coś takiego, o czym Państwo mogliby powiedzieć? No, niekoniecznie poczucie winy mogło się pojawić w Państwa życiu, w tym sensie, że to właśnie Państwo czuli to poczucie winy, ale gdzieś na pewno w jakiś sposób to zagadnienie Państwa dotknęło, więc poproszę o to, żeby się z naszymi słuchaczami tym podzielić i już teraz zachęcam przede wszystkim Państwa, bo to jest clue naszej audycji, do tego, żeby do nas dzwonić 22 i 7 trójek, pisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl. No i też jest numer SMS dla Państwa 71335. Od pani Anny Kot-Mosakowskiej może zacznijmy. Tak, ja zastanawiałam się nad tym i myślę o tym, że jest to taka w moim życiu historia, nawet bym powiedziała, pokoleniowa. To znaczy, że to poczucie winy bierze się troszeczkę z ról społecznych, tak? Roli kobiety, roli mężczyzny, jakichś przypisanych tym rolom zadań i oczekiwań, tak? Także myślę, że jeśli o mnie chodzi, to jakby czuję, że w mojej rodzinie było to tak, że trochę tak jakby silne kobiety, tak, nieobecni mężczyźni, no i dużo wymagań właśnie też od kobiet wobec dzieci, wobec samej siebie, żeby się spełnić w tych rolach, a myślę, że wymagania często połączone jeszcze z jakąś, nie wiem, krytyką, no właśnie generują poczucie winy. Już czyli, w młodym człowieku. Tak, już w młodym człowieku, ale myślę, że poczucie winy jakby, no właśnie, takie poczucie winy, które nie jest zbyt dobre i zdrowe, to jest takie poczucie winy wykreowane przez właśnie oceny, wymagania, oczekiwania, jakieś spełnianie tych oczekiwań przez dziecko, przez młodzież, przez również w szkole. I to na pewno nie jest dobre, kiedy po prostu nie spełniając tych oczekiwań czujemy, że coś jest z nami nie tak i mamy poczucie winy, że kogoś zawiedliśmy na przykład. Mhm. Coś jeszcze? Tak, bo myślę, że jeszcze to tak ogólnie poczucie winy, to mam wrażenie, że też można o tym pomyśleć jako o takim czynniku związanym, nie wiem, ze sumieniem, tak? Czyli jeśli coś zrobimy komuś przykrość, to mamy poczucie winy i wtedy skłania to nas również do pokory, do tego, żeby kogoś przeprosić, do tego, żeby poczuć nasz wpływ na innych. Natomiast jeśli tego poczucia winy jest zbyt dużo, jeżeli ono jest generowane właśnie pod wpływem jakiejś nieustającej krytyki czy wymagań, no to już nie służy, to już nie ma tej swojej funkcji, przeradza się w jakieś takie patologiczne zjawisko, które jak dla mnie wiąże się właśnie bardzo mocno z krytyką, taką bardzo mocno uwewnętrznioną, co można nazwać takim krytykiem wewnętrznym, tak, z którym później często żyjemy. Mhm. Dziękuję bardzo za to wspomnienie, połączone jednocześnie z wyjaśnieniem. Tutaj wiele się takich kwestii pojawiło, jak na przykład wyrzuty sumienia. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, czy wyrzuty sumienia i poczucie winy to jest to samo, albo gdzie jest ta różnica. Będziemy też o dzieciach rozmawiać, bo to pewnie ważne. Tu się to poczucie winy zaczyna. Ale tymczasem pan Krzysztof Błażejewski. W ogóle tak dosyć ucieszyłem się na zaproszenie, ponieważ ostatnio zacząłem się o wiele bardziej przyglądać w ogóle poczuciu winy i mam takie wrażenie, że to jest temat dosyć mało, którym się zajmujemy. Jest bardzo powszechny w ogóle w naszym doświadczeniu. No właśnie, też mam takie wrażenie. Ale jest bardzo mało czy opracowań teoretycznych, czy w ogóle mało się mówi o tym, czy mało też w ogóle poczucie winy na przykład odróżnia się od wstydu, które są de facto dwoma innymi uczuciami. Ja się bardzo cieszę, że Aniu wspomniałaś o tym, że poczucie winy może mieć też wymiar dobry, pozytywny, czy w ogóle może mieć funkcję taką relacyjną do tego, że jak coś się dzieje niedobrego w relacji, czy ja naruszę jakąś relację, to że mam szansę dzięki poczuciu winy zorientować się, że potrzebuję tą relację naprawić, bo ona jest dla mnie ważna. Ale rzeczywiście, tak jak też Ania powiedziałaś, kiedy jest dużo tych ocen, krytyki, w szczególności w tych pierwszych latach życia i jesteśmy jakoś odrzucani, to ja lubię takie powiedzenie, że dziecko nie przestaje kochać rodzica, kiedy rodzic robi coś przykrego, czy znaczy inaczej, nie przykrego, coś trudnego dla dziecka. Dziecko przestaje kochać siebie. To znaczy, że czuje, że zrobiło coś, co naruszyło relację. I być może nawet rodzic nie jest tego świadomy, bo często nie jesteśmy świadomi różnych rzeczy. Natomiast ja o poczuciu winy myślę jako o zjawisku bardzo mocno relacyjnym. Jak rozumiem, w takim razie ten temat poczucie winy u dziecka jest niesamowicie ważny, dlatego że jeżeli dziecko odbiera to, co robi rodzic, jako coś naturalnego, coś takiego, czemu się winy nie przypisuje, to znaczy, że a konfliktów na pewno jest mnóstwo, więc wtedy to poczucie winy przenosi na siebie. Jak wiele musi być tych sytuacji w takim razie? Ja myślę, że od jednorazowych sytuacji, że tak powiem, jakoś krzywda się nie dzieje, natomiast jeżeli to się rzeczywiście powtarza, czy jest jakimś stałym klimatem, jak na przykład dziecko, które nasłuchuje awantur rodziców, dziecko zaczyna fantazjować, że to ono coś zrobiło, że ono się jakoś przyczyniło do tego, że ono wpłynęło na to, że coś się, że jakaś relacja się psuje, bo poczucie winy jest o psuciu relacji. O tym, że w tej tkaninie relacyjnej coś się rozrywa i poczucie winy mówi naprawmy, ale to też jest taki moment, w którym pytanie, czy jest szansa na jakąś naprawę. Jeżeli rodzic nie wie, że dziecko tak to przeżywa, to też nie ma szansy na tą naprawę, ale chciałbym też zwrócić uwagę na jeszcze jedno zjawisko w kontekście poczucia winy i rodziny, że jest bardzo duże wymaganie ostatnimi czasy na rodziców i bardzo dużo kładzie się na rodziców nacisku na to, że mają być idealnymi rodzicami, mają stosować różne metodologie i rodzice też przeżywają bardzo dużo poczucia winy w ostatnim czasie, więc a w ogóle w rodzinach to zjawisko poczucia winy myślę, że jest szalenie ważne, ale jest bardzo mało zaopiekowane, bo mamy wewnątrz rodzinne różne presje, które się wydarzają, emocje, ale też społeczeństwo bardzo naciska na... jeżeli ktoś też na przykład z domu wyniósł takie pierwotne, nieadaptacyjne poczucie winy pod tytułem robię coś źle i ja psuję relacje, to na przykład taka matka, która ma takie przeżycia, że gdzieś w tle ma ciągle poczucie winy, będzie też to jakoś przenosiła na dziecko, będzie starała się być tym idealnym rodzicem, którym być nie może, więc też to poczucie winy na przykład będzie usztywniać taką mamę dziecka. Więc chciałbym, to co chcę powiedzieć, że poczucie winy jest w ogóle bardzo złożonym i szerokim zjawiskiem i warto jakby wszystkie osoby objąć i zadbać o wszystkie osoby w tej refleksji nad poczuciem winy. Obejmujemy w takim razie, tak poważnie mówię, oczywiście jeżeli chodzi o te audycje, jesteśmy do Państwa dyspozycji. 22,7 trójek to jest nasz numer telefonu, agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest mail dostępny dla Państwa, także numer SMS 71335. What else should I be all about? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce słuchają Państwo audycji Nie do powiedzenia. Rozmawiamy dziś o poczuciu winy i przypomnę, czekamy na Państwa maile w tej sprawie. agnieszka.furtak@polskieradio.pl, a także 71335 to jest numer SMS dla Państwa. No i oczywiście telefony 22 i 7 trójek. W studiu przypomnę goście: Anna Kot-Mosakowska, psychoterapeutka, a także Krzysztof Błażejewski, także psychoterapeuta. Pani Anno, panią bym chciała w takim razie zapytać, jeżeli chodzi o poczucie winy i wyrzuty sumienia, o tym pani wspomniała na początku, jaka jest różnica? Czy jest w ogóle jakaś różnica? Myślę, że już samo powiedzenie, jakby sama ta warstwa słowna, tak, poczucie winy, a wyrzuty sumienia pokazuje, że poczucie winy to jest jakiś taki większy ciężar gatunkowy, jak dla mnie, tak? To już jest coś takiego mocnego. Poczucie winy, tak? Jestem winna. Też bardziej długotrwałego, dobrze mi się wydaje? Też mi się wydaje, że to jest bardziej długotrwałe. Natomiast wyrzuty sumienia, no to jest coś takiego chwilowego, co chwilowo myślę o tym, że no chyba coś nie tak zrobiłam, być może coś nie tak powiedziałam, może komuś się zrobiło przykro, może rzeczywiście coś przeskrobałam, ale jest to chwilowe, czasami o tym zapomnę i gdzieś tam przejdę do porządku dziennego, nie zastanawiając się nad tym. Natomiast poczucie winy potrafi być bardzo takie dogłębne, takie dotkliwe, wręcz no bardzo może być to nieprzyjemne uczucie. A pytanie, czy to jest uczucie zdrowe? No więc myślę, że jeżeli polega to właśnie na tym, że mamy to poczucie winy w uzasadnionej sytuacji, że naprawdę sprawiliśmy komuś przykrość, czy wręcz, nie wiem, zrobiliśmy komuś krzywdę i nie było to, nie wiem, intencjonalne, albo nawet było intencjonalne, ale to poczucie winy skłania nas do refleksji. Jesteśmy, jakby czujemy, że rzeczywiście chcemy mieć tą relację i chcemy być z tą osobą w kontakcie. I jeżeli skłania nas to do tego, żeby coś z tym zrobić, tak? Wyjść poza swoje poczucie winy, poza takie poczucie jakby poczucia bycia w niekomfortowej sytuacji, tak? No bo jeżeli ja coś zrobię złego, no to trudno jest się z tym skonfrontować, mieć tą refleksję i pójść otwarcie, przeprosić. I wtedy jest to jak najbardziej zdrowe i potrzebne, tak? Myślę, że poczucie winy świadczy też o takiej dojrzałości właśnie społecznej, emocjonalnej, że tego typu uczucia, jak poczucie winy czy wstyd, są właśnie potrzebne w kontekście bycia w społeczeństwie. No tak, tak. No a u tego dziecka, tak jak mówiliśmy wcześniej? Natomiast jeżeli jest to poczucie winy spowodowane tym, że dziecko, które się zachowuje w zupełnie naturalny sposób, jak na siebie, ale jest krytykowane za to, że, nie wiem, za dużo biega, za dużo skacze, albo krzyczy, albo, nie wiem, bałagani, albo robi coś nie tak, to wtedy no, nie jest to dobre i zdrowe poczucie winy, bo dziecko sobie zaczyna myśleć o tym, że jestem głupie, nie wiem, nikt mnie nie lubi, coś jest ze mną nie tak, a przecież nie potrafi tej swojej ekspresji zmienić, nie potrafi przestać być dzieckiem, przestać odczuwać silne i skrajne emocje, no bo dziecko po prostu dojrzewa, jego układ nerwowy dojrzewa i nie możemy wymagać od niego, żeby zachowywało się tak, no, super, tak? Jakby społeczeństwo tego, czy jakaś grupa danych dorosłych osób tego oczekiwała, tak? Że ma siedzieć w ławce, na przykład w szkole i nie gadać, albo nie ruszać się. I wtedy dziecko ma poczucie winy, tak? Że jest niegrzeczne, że dostało uwagę do dzienniczka, że mama czy tata są niezadowoleni. No, to już moja wyobraźnia odpowiada mi, że w takim razie 95% dzieci ma poczucie winy pewnie. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Ja dzisiaj tak zastanawiałam się nad tym, myślę sobie, no dobrze, no a jak mnie ten temat dotyczy? I próbowałam sobie przypomnieć swoje jakieś takie pierwsze poczucie winy. I od razu przypomniał mi się jakiś obraz z momentu, kiedy miałam 9 lat i jakąś drobną sytuację, naprawdę drobną, taką, którą gdzieś ktoś mi wypominał, że się źle zachowałam. I ja później wspominałam tę sytuację przez lata. No właśnie. A chodziło o jakieś zachowanie, które trwało kilka minut. I wcale nie było niczym spektakularnie złym. Właśnie. Znaczy, dla mnie to, że dzieci odczuwają poczucie winy, jest też, no nie da się tego uniknąć, tak? Nie da się tego uniknąć, bo dzieci w naturalny sposób przekraczają granice, no i natykają się też na opór, tak? Ze strony innych dzieci, ze strony dorosłych. Dostają wyraźne komunikaty, że komuś się coś nie podoba, że kogoś coś złości, albo po prostu nie dostają tego, czego chcą w danym momencie. I to jest normalne, ale jeżeli właśnie dziecko się jakoś tam mocno skrytykuje, że zależy jakimi słowami się to zrobi, tak? Zależy, czy to jest takie deprecjonujące, poniżające, czy też po prostu jest to powiedzenie stop, tak? Nie chcę, żebyś tak robił, nie chcę, żebyś tak robiła, nie podoba mi się to, bo złości mnie to. To jest to zupełnie co innego niż mówienie o tym, na przykład jakie to dziecko jest, tak? I mało tego, porozmawianie potem z dzieckiem o tym, to bardzo zmienia sytuację, tak? Czyli jeżeli powiemy później czy za chwilę, zależy to pewnie od sytuacji, ale jeżeli porozmawiamy z dzieckiem, co się działo, jak odbierałam jego zachowanie, co ono czuło i dlaczego tak było, to myślę, że spokojnie to poczucie winy u dziecka się rozpuści i nie będzie tego w ogóle pamiętało. Bo będzie wiedziało, że mogło o tym porozmawiać, będzie wiedziało, że dorosły je usłyszał, zrozumiał jego intencje, które przeważnie są dobre. I no a nie kiedy, kiedy to poczucie winy się nie wycisza, panie Krzysztofie? Bo ja się bardzo, bardzo mocno w ogóle podpisuję się pod tym, co mówisz, Ania. Tak zarezonowało we mnie tylko to sformułowanie, czy to jest zdrowa emocja. Ja bym bardzo chciał podkreślić, że w zasadzie wszystkie emocje mają taki aspekt tego, że one są zdrowe i adaptacyjne. Czasem możemy mieć różne trudności, natomiast one są rzeczywiste. Co to znaczy, że są adaptacyjne? To znaczy, że pomagają nam się odnaleźć w naszej rzeczywistości. To znaczy, że właśnie tak jak na przykład Ania mówiła, jeżeli naruszymy w jakiś sposób relację, coś zepsujemy, to na przykład poczucie winy daje nam tą informację, naruszyłem coś zepsułem, jeżeli ta relacja jest dla mnie ważna, to chcę to naprawić. Więc w tym sensie to jest adaptacyjne, że pomaga nam się odnajdować w rzeczywistości. I też chciałbym dodać jeden przykład taki, on we mnie bardzo mocno rezonuje. To trochę bym powiedział, że to jest taka klasyka, w momencie, kiedy dziecko zrobi coś, co się rodzicowi nie spodoba, to zdarza mi się słyszeć w gabinecie i moja mama wtedy traktowała mnie jak powietrze, jakbym nie istniał. Odwracała się ode mnie, nie odzywała się. I to jest to, co Ania mówiła. Nie ma szansy na naprawienie. Nie ma tego miejsca na to, że rodzic wyjaśni, pokaże, bo dziecko przekracza granice, bo to nie są jego granice. To jest granica dorosłych, to jest granica społeczna. No, my pokazujemy tak dziecku świat. I dziecko nie wie, więc w momencie, kiedy rodzic traktuje to dziecko jak powietrze, to dziecko właśnie w ten sposób utrwala sobie to poczucie winy. Że zrobiłem coś, co jest na tyle karygodne, że nie zasługuję na relację. Nie mam szansy na naprawę. Pani Monika do nas napisała, że pamięta, że w czasach młodzieńczych często poczucie winy jej towarzyszyło, za to teraz, kiedy jestem po 30, pisze, nie miewam go zupełnie, błędom towarzyszy refleksja i autorefleksja, wyciąganie wniosków i nauka, a nie poczucie winy. Pozdrawia nas pani Monika. Tak, myślę, że to bardzo trafne spostrzeżenie, że taka refleksja, autorefleksja, niekoniecznie poczucie winy, zdecydowanie. Myślę, że to jest bardzo takie no, zdrowe, rozwojowo. Ale to w takim razie przyczepię się trochę do tego, co pani powiedziała wcześniej, a mianowicie, że poczucie winy to jest takie uczucie, które wskazuje na pewną dojrzałość. Tak, ale właśnie zależy od skali tego poczucia winy, tak? Czyli jeżeli, bo jakby refleksja, autorefleksja, no w tej refleksji, autorefleksji też może się zawierać odrobina poczucia winy, tak? Bo jeżeli ja się zastanawiam nad sobą, jeżeli ja mam refleksję, jeżeli ja myślę nad swoim zachowaniem, to mogę mieć takie, oj, jednak tutaj to, no faktycznie, to była moja odpowiedzialność, a tak, powinnam coś z tym zrobić, to nie zachowałam się w porządku. Jest to autorefleksja, ale to nie jest takie, bo czym się różni, tak? To tutaj Krzysiek powiedział o tym, że wszystkie emocje są adaptacyjne, wszystkie emocje są potrzebne, ja się tym, z tym zgadzam. Natomiast chodzi o to, jaka jest skala danej emocji, tak? Jaka jest skala i na ile możemy sobie z nią radzić? Czyli co robimy z tą emocją? Czyli jeżeli to jest takie poczucie winy, które nas przytłacza i które mimo tego, że ktoś powie, ale wszystko już jest okej, wszystko jest w porządku, nic się nie stało, a my mimo tego nie jesteśmy w stanie się uwolnić od tego poczucia winy i cały czas mamy do siebie jakby jakieś pretensje, wyrzuty, właśnie uruchamia się ten wewnętrzny krytyk, który nas tam cały czas jakoś w środku krytykuje, to wtedy jest to już, no można powiedzieć, patologiczne, czy też po prostu, nie chciałabym chyba używać słowa patologiczne, bardziej jest bolesne. To bolesne, tak, jest to bolesne, przysparza cierpienia. I krzywdzące jakoś. Jest to jakoś krzywdzące, dokładnie. Natomiast takiej autorefleksji, o czym pisze pani, nie wiem, nie pamiętam imienia, czy słuchaczka. Pani Monika. Pani Monika, jest jak najbardziej właśnie myślę, że do tego powinniśmy dążyć. Do tego, żeby właśnie mieć autorefleksję, żeby się zastanowić i żeby odważnie wchodzić jakby w relacje pomimo tego, pomimo konfliktów, pomimo tego, że ktoś nam zrobił przykrość i my możemy komuś zrobić przykrość, ktoś może mieć poczucie winy, my możemy mieć poczucie winy z tego powodu. Mówi pani o wchodzeniu w relacje i pewnie też o takim powtórnym wchodzeniu w relacje. Tak, o powtórnym wchodzeniu w relacje, właśnie nieunikaniu tej relacji pomimo trudnych, konfliktowych sytuacji, bo bardzo często właśnie to poczucie winy bierze się z trudnych, konfliktowych sytuacji. I często się pewnie też na nim kończy, dlatego że jest wstyd. Tak. Ja bym chyba powiedział, że to co Ania mówisz, jakoś bym podsumował w taki sposób, że problem dla mnie osobiście, tak jak ja to spostrzegam w moim doświadczeniu, w moich relacjach, ale też z osobami, z którymi pracuję, że problem zaczyna się wtedy, czy ja mogę być w danej relacji sobą, czyli na przykład pokazywać moją złość, moje niezadowolenie, mój smutek i nie bać się, że stracę relację. Bo na przykład ja kojarzę takie sytuacje, w których ktoś rezygnuje z wyrażenia na przykład, nie wiem, swojego smutku, że chciałby się przytulić, bo jest mu trudno, albo złości, bo jest niezadowolony, rezygnuje z wyrażania tego, bo boi się, że naruszy relację w taki sposób, że to jest konflikt pod tytułem albo mogę być sobą, mieć swoje potrzeby, albo mogę mieć relację, nie mogę mieć jednego, dwóch rzeczy jednocześnie. Więc jeżeli wyrażam siebie, tracę relację. Jeżeli nie wyrażam siebie, to mam relację. To jest bardzo bolesny i bardzo głęboki konflikt, ponieważ on bardzo zahamowuje naszą ekspresję do zewnątrz, do świata, naszych potrzeb, tego, kim jesteśmy, co byśmy chcieli w danym momencie. Więc jakoś tak bym to zebrał, że problem zaczyna się, kiedy jedno i drugie nie może istnieć jednocześnie. Relacja i bycie sobą, wyrażanie swoich potrzeb. No i tak pewnie często jest. Jakoś tak mi jeszcze przychodzi w tym temacie poczucia winy, jakoś bardzo mi tutaj blisko do właśnie też do granic. Do poczucia własnych granic, do umiejętności stawiania tych granic, że w momencie, w którym jakby konflikty są zawsze, tak? Wszyscy ludzie mają konflikty, mamy konflikty od małego i one są nieuniknione, one są potrzebne również, są rozwojowe tak naprawdę, ale często nie umiemy być w konflikcie, więc jeśli jakby dziecko nie może być do końca sobą i jest jakby stale za jakieś zachowania karcone czy karane wręcz, to wtedy jakby rodzi się w nim takie przewlekłe poczucie winy, które tak naprawdę, moim zdaniem, wpływa na po prostu fundament, czyli na poczucie własnej wartości. I takie jakby i gdzieś tam później z tym idzie w życie i to już jest takie, tak trudno jest poczucie własnej wartości samemu zbudować, tak? Ono gdzieś tam powinno być taką bazą, którą właśnie dostajemy w rodzinie, że wartością jest to, że jesteśmy, a nie, że jesteśmy jacyś. I często jest tak, że wychowanie dziecka polega na tym, że oczekujemy od niego, że jak będzie jakieś, to dostanie naszą aprobatę. A wiadomo, że... No ale to dziecko trudno, żeby miało inne wrażenie, jeżeli ciągle się mu coś mówi. Zrób to, bądź taki, tego nie rób. No to ono wie, że ma być właśnie jakieś. Jest w jakichś ramach. Tak, ale właśnie wszystko zależy od tego, jak się to mówi, tak? I na ile się dziecku ufa również w tym, co może robić, w jaki sposób może robić, na ile można z nim dyskutować, negocjować różne rzeczy. Myślę, że to jest o wiele trudniejsze bycie w takiej stałej relacji z dzieckiem, negocjowanie różnych rzeczy i pozwalanie na eksplorowanie tych granic, a jednocześnie mówienie, nie, słuchaj, dość, tu mi się nie podoba, tu jest koniec, tutaj już nie chcę, żebyś to robił czy robiła, nie w taki sposób, ale tłumacząc, tak, za każdym razem rozmawiając, to jest zupełnie coś innego niż tylko rozkazywanie i jakby oczekiwania. To jest, myślę, że duża różnica, ale to drugie jest łatwiejsze. No i jeszcze kwestia podkreślania. Tak samo jak często mówimy dziecku, żeby zrobiło coś, albo czegoś nie robiło, albo było takie czy siakie, no to tak samo często chyba powinniśmy zapewniać je właśnie o tym, że jest dla nas ważne, dlatego że jest. Ale jak to robić? Jak to robić? Ja bym powiedział, właśnie tak, to jest świetnie powiedziane. Jak to robić? Robić. Mhm. W prosty sposób. Rozmawiać, pytać dziecko, dlatego że myślę, że w prosty sposób, jeżeli ktoś mnie pyta i interesuje się, jak ja widzę różne rzeczy, jak coś przeżywam, to ja nie muszę tego nazywać, ale czuję, że to jest ważne. Że ktoś pytając mnie albo nazywając na przykład moje uczucia, jak to w stosunku do dziecka, to ktoś, ja bym to nazwał w taki ładny sposób, uobecnia moje uczucia, moje doświadczenie, że ono jest ważne i istnieje. Więc po prostu robić, ale to jest rzeczywiście trudne, kiedy na przykład... Czyli nazywać to, co dziecko robi albo czuje, na przykład widzę, tak, że jesteś smutny. Na przykład. Albo to też zależy, na którym etapie to jest dziecka, bo jeżeli to jest na przykład niemowlę, to trzeba swój język i swoje zachowanie dostosować do poziomu i możliwości i powiem być może coś nieoczywistego, ale języka, którym komunikuje się z nami niemowlę, bo niemowlę od pierwszych sekund swojego życia komunikuje się z nami, więc to jest też kwestia tego, żeby odczytywać, czyli jak to się ładnie terapeutycznie mówi, widzieć. Jeżeli dziecko na przykład wykręca się, niemowlę wykręca się z bólu, to znaczy ono coś komunikuje w ten sposób. Starsze dzieci w jakiś inny sposób właściwy dla siebie komunikują, więc to jest o widzeniu po prostu. Jeżeli dziecko czuje się w tym sensie widziane, to jest uobecnione, to znaczy, że czuje się ważne. No ale właśnie widzieć i dać dziecku to poczucie, że się widzi, to też są dwie różne rzeczy, bo ja mogę coś odbierać, ale nic nie dawać w zamian, to znaczy nie dawać jakiegoś poczucia temu dziecku, że ja to widzę. Oczywiście. Myślę, że bardzo ważne jest właśnie też takie odzwierciedlanie, tak? Tego, co dziecko czuje. Po pierwsze nazywanie tych emocji, po drugie pytanie, jakby jak się z tym czujesz? Dlaczego tak zrobiłeś, czy zrobiłaś? Dlaczego to jest było dla ciebie ważne? Co dzięki temu chciałaś osiągnąć? Bo dzieci mają zawsze swoje bardzo ważne powody, dla których coś robią. Tylko one są zupełnie inne niż powody dorosłych, więc my w świecie dorosłych często nie rozumiemy i wydaje nam się, że te zachowania są nieracjonalne, ale w świecie dziecka to są jak najbardziej racjonalne zachowania. Może pani podać przykład? Teraz mi trudno troszeczkę znaleźć taki przykład, ale może ty, Krzysiek, masz jakiś... Nie wiem, czy to będzie dobry przykład, ale akurat obrazujący to, ale przychodzi mi na myśl... Mam nadzieję, że się wstrzymam, bo troszkę odpłynąłem myślami w coś innego. Natomiast myślę sobie o takiej sytuacji w ogóle, kiedy rodzicowi trudno jest zauważać dziecko, bo rodzice doświadczenia nakładają się na widzenie tego, co to dziecko robi. To znaczy, że na przykład dzieci w naturalny sposób na przykład eksplorują swoje ciało. Ale jeżeli na przykład my jako dorośli mamy jakiś niepokój wobec seksualności, to my będziemy to zachowanie dziecka interpretować jako jakoś seksualne. Na przykład dla dziecka to nie jest w ogóle seksualne. Więc widzenie dziecka to też jest to, żeby rozumieć, jak on może postrzegać rzeczywistość. Że bawienie się swoimi miejscami intymnymi dla dziecka jest absolutnie nieseksualne, ale jeżeli ja jako rodzic mam jakieś swoje doświadczenia w związku z seksualnością, na przykład byłem karany za to, to będę reagował lękiem na takie zachowania dziecka. Więc nie będę wtedy wspierał dziecka, tylko będę przekazywał poczucie winy, że to jest nie w porządku to, co to dziecko robi. A dla dziecka to nie jest seksualne. Nie wiem, czy to jest dobry przykład na to. Tak. Troszkę gdzieś myślami meandrowałem. Tak, dziękuję bardzo za taką interpretację. Przychodzą maile od Państwa. Będziemy za chwileczkę się nimi zajmować. Przypomnę jeszcze Państwu. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest mail dla Państwa. 71335 numer SMS, a także numer telefonu 22 i 7 trójek. O poczuciu winy dziś rozmawiamy. I'm sorry, two words I always think after you're gone, when I realize I was acting all wrong. So selfish, two words that could describe oh, action. Patience is in short supply. We don't need to say goodbye. We don't need to fight and cry. We could Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce słuchają Państwo audycji Nie do powiedzenia. Dziś rozmawiamy o poczuciu winy. Przypomnę, ze mną w studiu goście Anna Kot-Mosakowska, psychoterapeutka, a także Krzysztof Błażejewski, również psychoterapeuta. Dziękuję bardzo za Państwa maile. Proszę o więcej. Warto wykorzystać to, że są z nami wspaniali specjaliści, którzy chętnie odpowiedzą Państwu na ewentualne pytania albo może po prostu skomentują coś, co do tej pory nie dawało Państwu w jakiś sposób spokoju. Pani Julia napisała do nas: moje poczucie winy wiązało się z nieustannym odbieraniem sobie mocy przez strach przed oceną, odrzuceniem, brakiem akceptacji i porażką. Wszystko wiązało się z tkwieniem w przeszłości, we wspomnieniach, straconym czasie, błędach, które popełniłam i sytuacjach, które wydały mi się niewykorzystane. Zaczęłam sama zapętlać się w tym mechanizmie, gdy w końcu dotarło do mnie, że tylko dzięki byciu w tu i teraz odzyskam kontrolę nad swoim życiem i zmienię jego strukturę, a niewygodne przeżycia były tylko potrzebnym procesem. Życzę wszystkim multum wrażliwości wobec siebie samego oraz innych, pani Julia napisała. A pan Krzysztof potakuje głową. No, jakoś tak wzruszyłem się, bo pojawia mi się takie słowo. Bo ja w ogóle bardzo lubię temat relacji z innymi ludźmi, ale też relacji ze sobą. I to bardzo pięknie brzmi współczucie dla siebie i łagodność dla siebie. To jakoś dla mnie wybrzmiewa w tym mailu, że ja mogę mieć to współczucie, bo ja uważam, że przeszłość jest o tyle ważna, że to jest coś, co mnie ukształtowało, więc to jest jakieś moje korzenie, ale one nie muszą mnie definiować. Ale mogę mieć na przykład współczucie dla tego siebie, który doświadczał tego czegoś w przeszłości i jakoś to mi bardzo wybrzmia, dlatego tak z takim trochę poruszeniem potakuję właśnie. Że to jest takie... Potrzebne. Współczucie i potrzebne współczucie dla siebie, że to jest dobre, bo rzeczywiście ja lubię mówić, że dzieciństwo jest takim czasem, z którego nikt nie wychodzi bez szwanku. Każdy z nas po prostu coś wynosi, i to nawet nie ze świadomej intencji rodziców, tylko po prostu różnych rzeczy nie dostajemy, bo rzeczywistość nie jest idealna i takie współczucie dla samego siebie, że różnych rzeczy nie dostaliśmy, ale dzisiaj możemy czerpać z życia właśnie z tego, co pani Julia, tak? Dobrze usłyszałem. Tak. Napisała z tego bycia tu i teraz, to jakoś dla mnie jest bardzo takie cenne i poruszające. Ja też mam takie wrażenie, że trzeba rozgraniczyć pewne rzeczy, bo na przykład wyrzuty sumienia nie są pewnie niczym złym, bo gdyby wyrzutów sumienia nie było, no to wtedy każdy mógłby sobie powiedzieć hulaj dusza, piekła nie ma, w cudzysłowie. To nie byłoby też dobre, ale z drugiej strony takie poczucie winy, które niszczy, to jest już coś, czego nie chcemy i na pewno nie prowadzi to do niczego dobrego. I teraz kwestia tego rozgraniczenia. Gdzie jest właśnie ta granica? I to jest moje pytanie do państwa. Bo bardzo trudno jest określić tą granicę, ale mam wrażenie, że w zdrowych relacjach rodzinnych, tak, jeżeli jest to bezpieczna rodzina, bezpieczne relacje, to po prostu w naturalny sposób uczymy się nawzajem swoich granic, również granic społecznych. Natomiast nie musimy iść w takie głębokie poczucie, że coś jest nie tak. I to wszystko zależy od tego całego kontekstu pewnie najwcześniejszego bycia w domu, w rodzinie. Natomiast jeżeli to bycie w domu, w rodzinie jest naznaczone jakąś przemocą, bardzo często właśnie jest to związane z przemocą emocjonalną, ale również fizyczną, to po prostu to poczucie winy jest tak jakby bardzo mocno gdzieś tam zakorzenione i bardzo głęboko osadzone. Dlatego później często taka osoba w jakiś sposób ciągle czuje się niedoskonała, ciągle wymaga od siebie bardzo dużo. Myślę, że też poczucie winy jest związane z takimi właśnie bardzo dużymi wymaganiami, takim też perfekcjonizmem czasami, wręcz małym współczuciem dla siebie, a dużymi wymaganiami. I myślę, że to jest związane bardzo mocno z tym, jak dużo akceptacji, nie wiem, zaufania, takiego ciepła dostało się właśnie w swoim środowisku rodzinnym i, nie wiem, szkolnym również. I może właśnie, czy to nie jest tak, że tu jest to miejsce i czas na spojrzenie na okoliczności tego, co się wydarzyło, bo jeżeli na przykład spojrzymy na siebie samego sprzed tych dekad, chociaż niekoniecznie, bo to nie tylko musi być odniesienie do dzieciństwa, ale na sytuację, która się jakoś wydarzyła i wobec której mamy wyrzuty sumienia i poczucie winy, to możemy sobie dać przyzwolenie na to, że wydarzyło się coś, co właściwie musiało się wydarzyć, bo może okoliczności były bardzo trudne dla nas. Dokładnie. Dokładnie. Ale myślę też, że jeżeli chodzi o sytuacje takie naprawdę trudne, tak, jak związane z przemocą, to często to poczucie winy już jest tak głęboko zakorzenione, jakoś to jest tak nieponazywane, jakoś tak to jest gdzieś często w formie różnych traum i symptomów w ciele, że nie wiem, osoba idzie i jakby nie zastanawia się nad tym, że tak naprawdę te okoliczności były trudne, że tak naprawdę to nie w ogóle nie od niej zależało, że tak naprawdę w ogóle została, nie wiem, wmanewrowana w jakąś sytuację i wcale nie była za nią odpowiedzialna, tylko ona po prostu przyjmuje to, że to jest jej odpowiedzialność, jej wina i nie ma, jakby żyje z tym, tak, w jakiś sposób. Na antenie Trójki witamy pana Dariusza. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Słuchamy pana. Bardzo dziękuję, że udało mi się na tak późnej porze do państwa dodzwonić. Ja nawet z początku myślałem, że jest to powtórka programu. Ależ skąd? My tu jesteśmy naprawdę. Jest 53 minuty po północy, mogę panu powiedzieć. I nie mamy poczucia winy, że tu jesteś. O, tak. No dobrze, no to bardzo się cieszę. Mnie państwa program tak bardzo zainteresował i, że tak powiem, w mojej głowie powstała taka burza myśli. Dużo jakichś takich zapytań się pojawiło odnośnie poczucia winy u dzieci, które później w jakiś sposób przenoszą się na nasze życie dorosłe, tak? Tak. I powiem tak, jak, bo też któryś z państwa użył słowa karcić, tak? To słowo nie zostało w jakiś sposób rozwinięte. Ja rozumiem, że karcić to należy karać dzieci za to, jeżeli coś uczynią złego, tak? Że się zachowają, czy po prostu coś zrobią złego. No ale co w takiej na przykład sytuacji, kiedy dziecko, wiadomo, małe, potrzebuje się wyszaleć, potrzebuje się wybiegać i jesteśmy w domu, a na przykład dziecko zaczyna biegać po mieszkaniu, zaczyna hałasować, nie wiem, weźmie do ręki jakąś piłkę, zaczyna odbijać, tak? No to wydaje mi się, że rodzic jednak powinien zareagować, tak, i powiedzieć: słuchaj, pójdziemy na plac zabaw, tam poszalejesz, tam się pobawisz, tam możemy wziąć piłkę, no ale niestety w domu trzeba się zachowywać troszeczkę inaczej, bo nie mieszkamy sami, tak, są pod nami na przykład sąsiedzi, tak, którzy też chcą mieć swoją ciszę i prywatność, więc no jak to później odnieść do poczucia winy, które może się w takim dziecku wygenerować, że no nie wiem, zawsze to robiłem, nie wiem, babcia mi zawsze pozwalała, dziadek pozwalał, a ty nagle mi mówisz, że nie mogę, tak? Ja myślę, panie Dariuszu, jeszcze przepraszam, wejdę słowo przed naszymi specjalistami, że jeżeli coś takiego dziecko by słyszało i jeszcze mówione takim tonem, jak pan to mówi, to na pewno niezdrowe poczucie winy się w nim nie obudzi. No tak, no ale to jest takim tonem, no ale w przypadku mojego dziecka, no to taki ton jest niestety bardzo mało skuteczny, tak? Bo czasami trzeba powtarzać 100 razy i więcej i dopiero no, niestety trzeba krzyknąć albo trzeba powiedzieć, że będziesz miał karę, nie będziesz oglądała dzisiaj bajek, tak? A to najczęściej kończy się atakiem jakiejś histerii, płaczu, lamentu i tak naprawdę z tej kary to już później nic nie wychodzi, bo dziecko ma taką świadomość, że albo jakiś taki wewnętrzny bunt, że po prostu już nie będzie nic zrobiło, jeżeli nie będzie oglądało tej bajki, na którą na przykład cały dzień czekało, tak? Mhm. No to tutaj pewnie oddamy głos specjalistom, prawda? Bardzo bym prosił. Ja jakoś ze swojej strony bym powiedział, padło słowo karcić. Ja nie myślę o tym, żeby karać dziecko za jego naturalną ekspresję, no bo dzieci po prostu wyrażają siebie w taki sposób, w jaki potrafią. One po prostu są w świecie i, tak. I z jednej strony to, o czym pan mówi, czyli pokazywanie tego świata, że są jeszcze inne osoby. Ja słyszę dużo też takiej łagodności u pana w tym tłumaczeniu, że dziecko nie rozumie i warto mu to pokazać, ale też to dziecko, robiąc to, niekoniecznie być może nawet w tej sytuacji chodzi o zabawę. Być może to dziecko potrzebuje czegoś innego. Ono może potrzebuje uwagi, może potrzebuje zainteresowania. Więc jakby to jest rzeczywiście na takim, myślę, że taki trójkąt. Dziecko, jego uczucia, rzeczywistość zewnętrzna i rodzic i jego uczucia, bo powiedział też pan w pewnym momencie o bezsilności, która to się... To się bardzo często u nas pojawia. Tak, o takiej bezradności, że nie mogę wpłynąć na to dziecko. No bo rzeczywiście do pewnego stopnia nie możemy wpłynąć, na przykład kiedy my tego chcemy, żeby dziecko zasnęło i to rzeczywiście też nas konfrontuje z jakąś naszą bezsilnością i ja na przykład stoję na takim stanowisku, że rodzice, to też jest ważne, żeby rodzic mógł mieć wgląd w swoje własne uczucia, żeby właśnie nie przenosił swojej na przykład bezsilności i na przykład nie zmuszał dziecka do czegoś, co nie jest jego naturalnym wyrazem siebie. Więc rzeczywiście to jest, w ogóle myślę, że rodzicielstwo jest w ogóle bardzo trudne, dlatego że rzeczywiście... Tak naprawdę to rodzicielstwo pokazuje nasze słabości, tak, czy nasze niedoskonałości wychowania i tak dalej, naszego charakteru niedoskonałości, tak bardzo, które bardzo. Też, no niestety z racji, nie wiem jak to nazwać, dobrodziejstwa Bożego, to dziecko też odziedziczy po prostu nasze cechy charakteru, tak. A ja mam takie pytanie, w jakim wieku ma pan dziecko? Akurat córcia ma 7 lat, tak? Mm-hmm. No i powiedzmy od momentu, kiedy zaczęła raczkować, no to ta ekspresja, bym powiedział, w jakiś sposób ją, nie wiem, wewnętrznie rozrywała, tak? W tej chwili bardzo trudno znaleźć jest jakiś taki punkt zainteresowań, punkt skupienia, bo ją po prostu interesuje to, za chwilę tamto. Tworzy się jakiś taki bałagan dookoła, tak? Porozrzucane zabawki, śmieci, po wycinankach, rysunki, tak? Panie Dariuszu, czy ja dobrze rozumiem, że pan się zastanawia nad tym, jak takie dziecko ułożyć, jak takie dziecko zaprogramować. Tak, żeby właśnie nie miało poczucia winy, tak? Żeby nie miało poczucia winy, dokładnie, a żeby miało też taką pełną świadomość, że, no nie wiem, rysujemy coś, malujemy, jeżeli to nam się już przestaje podobać, no to trzeba to posprzątać, odłożyć i tak dalej i przejść do jakiegoś innego tematu, który chcemy realizować, tak? I powiem szczerze, bardzo trudno nam to wychodzi, bo... No, a ja bym zapytała pana, dlaczego trzeba koniecznie to posprzątać od razu? No, powiem tak, wydaje mi się, że w momencie, kiedy od dziecka nauczymy się jakiegoś takiego porządku wokół siebie, tak, no to ten porządek też będzie później w nas wzrastał i później na etapie szkoły, na etapie, nie wiem, może wyższej nauki, wyższej edukacji,